без бар'ераў. Сёння пра беларускі феномен смаленшчыны. Ну а зараз я раскажу пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае з справаздачы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю і развіцця ААН. У часе адкрыцця ў Менску выставы кнігі «Беларусі 2008» міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Незалежныя эксперты апасаюцца ўвядзення цэнзуры ў сеціве. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць ціску ўладаў. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Менску 18 лютага. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі «За свабодныя выбары». Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЦ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Бюро палічыла непрымальнымі тэрміны працы назіральнікаў, прапанаваныя расійскімі ўладамі. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрес у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрес у Чехії. Радіо Свабода, бокс 3, вуліца Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пішіть на Свободу. Я еще нагадаю наш телефон у Менску 266-39-52, номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а протягиваем эфир передачей «Белорусская Атлантида без барьеров». Слово Вячеславу Ракицкому. На пачатку восені 1739 году жонка небагатага памешчыка, уладальніка вёскі Чыжова Духаўшчынскага ўезду Дар'я Васільеўна, якая чакала дзіцяці, убачыла незвычайны сон. На яе накацілася сонца. Неўзабаве нарадзіўся сын. Жыць яму было наканавана ўсяго крыху болей за 50 гадоў. Але якога жыцця? Надпіс на шыкоўным пахавальным катафалку паведамляў: «Найруплівейшы сын айчыны, далучальнік да расійскай імперыі Крыму, Тамані, Кубані, заснавальнік і сатваральнік пераможных флётаў на паўднёвых марах, заснавальнік і сатваральнік многіх гарадоў, апякун навукаў, мастацтваў і гандлю». І гэта не было перабольшваннем. Сапраўды, ён з тых людзей, якія складаюць славу і гонар Расіі, Смаленшчыны. Яго імя – князь Григорий Александрович Потёмкін Таўрычыскі. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. У Менскай студыі гісторык Олег Трусаў. Спадар Олег, няўжо сапраўды князь Потёмкін беларус? І не толькі князь Потёмкін. Уся смаленская шляхта па паходжанні беларуская, і продкі Потёмкіна жывуць на Смаленшчыне аж 16-го стагоддзя. А навошта беларусам сёння далучаць да сваёй гісторыі, да сваёй свядомасці такую не самую прыемную асобу нават расійскай гісторыі? Трэба ведаць заснавальніка Чорнаморскага флота, заснавальніка такіх гарадоў, як Херсон, Севастополь, Сімферополь. І, дарэчы, Потёмкін быў уладальнікам Крычава. І ў Крычаве стаіць палац трохпавярховы, збудаваны гэтым князем. Так што гэта асоба 100% на беларускай гісторыі. А кім ён сябе сам пачуваў? Цяжка сказаць, але вся смаленская шляхта добра ведала беларускую мову. Паперы пасля 1897 года 65-70% амаль усіх уездаў Смаленшчыны назвалі сябе беларусамі. А ў пачатку 20-го стагоддзя колькасць людзей, якія абазваліся беларусамі, высягала 75-80%. Гэта савецкая статыстыка. Вы гаворыце пра даволі кароткі адрэзак гісторыі, але ж смаленская гісторыя адлічвае стагоддзі, і яна шмат разоў пераходзіла з рук у рукі і з'яўлялася то горадам вялікага княства літоўска, то расійскай імперыі. Смаленская дзяржава этнічна чыстая дзяржава, яна заснавана толькі крывічамі. І нават такі вядомы акадэмік савецкі, як Барыс Рыбакоў, пісаў: «Смаленшчына гэта дзяржава крывічоў сярод рускіх земляў». Крывіцкія вытокі Смаленшчыны нават савецкія гісторыкі не маглі абвергнуць. А калі крывічы не беларусы, то хто яны? Гісторыкі не маглі абвергнуць, але мы цудоўна ведаем, што ўладары значна мацнейшыя аказваюцца ў рэальным жыцці, чым навукоўцы. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для расійскай імперыі? Смаленшчына трапляла ў расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расійскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку, Смаленшчына, там Сіславшчына, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная русіфікацыя пайшла на захад. Русіфікавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзеншчыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі. Больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне. Дык хто тады вінаваты ў тым, што Смаленшчына так і не русіфікавалася? Шляхта служыла верай і праўдай, вы гаворыце, шляхта прыняла праваслаўе, шляхта прысягнула на вернасць расійскаму цару. І потым гэта шляхта у другой палове 19-го стагоддзя прымае самы актыўны ўдзел беларускім адраджэнні. Чаму? Таму, што Смаленск быў цэнтрам беларускага гуманітарнага асяродка. У 15-16 стагоддзі это быў цэнтр беларускага летапісання. Тут была створаны ўсе летапісы беларуска-літоўскія. Тут была напісана славутая радзівілаўская летапіс, якая мае каля 1000 малюнкаў. То есть это культурны цэнтр сярэднявечнай Беларусі. І калі хацелі захапіць, завжды казалі: «Аддайце нам Смаленск і Кіеў». Калі гэта вы аддасцё, тады і ўся так званая руская земля, а это маецца на ўвазе Беларусі, Украіна, стане расійскай. Калі вернуцца да асобы таго ж самага князя Пацёмкіна, а ці магло б быць так, што раптам і пры якіх умовах Пацёмкін адчуў бы сябе беларусам, і што тады было б? Каб, напрыклад, Рэч Паспалітая ўзмацнілася, і каб той жа самы Аўгуст Панятоўскі, які таксама мае беларускія карані, быў моцным каралём, то не выключана, што на пэўных умовах Пацёмкін з усёй сваёй тэрыторыі і з усёй гэтай шляхты зноў бы вярнуўся ў Рэч Паспаліту, як не раз і было са смаленскай шляхтай. А ўвесь час выбірала кіраўніка мацнейшага і не раз перебігала, ну, як кажуць, з усхода на захад і наадварот. І Пацёмкін стаў бы заваёўваць ужо для вялікага княства літоўска Беларусі новыя землі? Не сумняваюсь. Тым больш, што вся шляхта смаленская была вельмі ваяўнічая. Ад Петра Першага атрымала нават пахвальную грамату, бо яны ваявалі асобна ад расейцаў, мелі свае ўласныя драгунскія палкі. Дарэчы, смаленская шляхта разам з Полацкай узяла Ізмаіл. Як і калі да жыхароў Смаленшчыны ўсё ж прыйшла беларуская самасвядомасць? А яна прыйшла ў другой палове 19-го стагоддзя, дзякуючы такому вядомаму дзеячу, як Насовіч. Насовіч менавіта ж вучына Смаленшчыны, у Мсціславе напісаў першы вялікі беларуска-расейскі слоўнік. І ў гэтым слоўніку мы бачым дыялект смаленскі. Потым возьмем дынастію Гарэцкіх, вёска Багацькаўшчына Смаленскага ўезда. Ну і апошні вядомы беларус – это савецкі час, вядомы паэт Александр Твардоўскі. Само прозвішча Твардоўскі свечыць, што ён са смаленскай шляхты. Чаму тут, на самым усходзе Беларусі, адбыліся вось такія працэсы, унікальныя ў беларускай гісторыі? Яны адбыліся на межы двух культур. Яшчэ Кіркор пісаў Прымаўкі Смаленшчыны. І самае галоўнае, прымаўкі былі: бойся маскаля. Маскаль горш за чорта, таму што менавіта на Смаленшчыну ўвесь час нападалі прадстаўнікі еўразіяцкай культуры. Смаленшчына, як і Вільня, была двумя столпамі беларушчыны. Менавіта там пісаліся летапісы, там будаваліся нашы храмы, там стваралася наша гісторыя. І страціўшы Вільню і Смаленск адначасова, а гэта адбылося ў 1919 годзе, прывяла к таму заняпаду, якім Беларусь была амаль усё 20-е стагоддзе. Чытаем гістарычную літаратуру, выдадзеную ў Расіі. Чуем праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што Смаленск істинно рускі горад. Калі ён такім стаў? Першая спроба назваць яго істинно рускім адбылася ў самым пачатку 16-го стагоддзя, это 1503-1504 год, калі рускія ўлады, а тады яны называліся маскоўскімі, прад'явілі прэтэнзіі на Смаленск і Кіеў. Менавіта з гэтага часу яны всюду называлі гэты горад істинно рускі. Прыязджаю ў Смаленск, бачу гэты горад, не бачу ў ім беларускасці. Што сталася з гэтым горадам у 20-м стагоддзі, якое адбіваецца ў нашым усведамленні? У 20-м стагоддзі апошні ўздым Беларусі на Смаленшчыны быў у 20-х годах. Тады беларускі савецкі ўрад ставіў пытанне перадачы яшчэ часткі Смаленшчыны ў склад Беларусі. Гэта памежныя ўезды ці паветы, ўжо было дамоўлена. І там існавалі беларускамоўныя школы, выходзілі газеты, і магчыма б канцу 30-го года яшчэ 4 ці 5 паветаў Смаленшчыны стала беларускім. Аднак пачаліся сталінскія рэпрэсіі. А потым жахлівая вайна, фронт там стаяў 2 гады, 41 па 43, і аўтахтоннае насельніцтва Смаленшчыны было фізічна альбо знішчана, альбо вывезена ў эвакуацыю далёка ў Сібір. І ўжо засялялі Смаленшчыну людзі са ўсяго Савецкага Саюза. Толькі 29 тысяч жыхароў Смаленшчыны зараз называюць яе беларусы. Што адбывалася з гэтымі землямі напрыканцы 20-го стагоддзя? Заўжды, калі пачынаецца адраджэнне, Смаленшчына актыўна ўдзельнічае. Адбылося так і напрыканцы мінулага стагоддзя. Якраз у 1990 годзе быў у складзе беларускай дэпутацкай дэлегацыі. Мы з'ездзілі ў Маскву сустрэцца з дэпутатамі Расіі ад Смаленшчыны і вялі з імі перамовы аб магчымым вяртанні Смаленшчыны ў Беларусь шляхам рэферэндума. Бо тады якраз Савецкі Саюз прыняў закон о референдуме. І мы здзівіліся той апантанасці ўсіх гэтых депутатаў. Яны, аказваецца, ведалі, што яны беларусы. І ўсе сказалі: хлопцы, як толькі будзе референдум, мы ўсе пойдзем у Беларусь, бо ў Беларусі жывецца добра. І каб не хуткі развал Савецкага Саюза, не выключана, што мы маглі здзейсніць тое, што не здолелі здзейсніць у канцы 20-х гадоў нашай папярэдні. Вярнуць хаця б некалькі самых беларускіх раёнаў ці паветаў Смаленшчыны. Самае цікавае, што як толькі Лукашэнка і Ельцын прыдумалі так званую саюзную дзяржаву, эліта Смаленска тут жа выступіла з прапановай сталіцу саюзнай дзяржавы стварыць у Смаленску і паказалі мемарыяльныя дошкі, што тут Тут створена БССР. На перамовах з паслами Вялікага княства Літоўскага ў 1503 і 1504 годах расійскія дыпламаты заявілі, што вечны мір з Вялікім княствам не можа быць падпісаны, пакуль пад уладу літоўскіх князёў застаюцца расійскія землі. Ано не то адно наша отчына, кое гарада і воласці і ныне за намі. И вся русская земля, Киев и Смоленск, и иные города, с Божьей волею и старины от наших прародителей, наша отчина. Белорусская Атлантида. Без барьеров. У программе Вячеслава Ракицкого брал удел историк Олег Трусов. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом.